وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حرام کمائی سے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہو، تمہارا خیال ہوگا کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھوکر ماریں، کسی اولڈ ہاؤس میں لے جا کے ٹھکا دیں کہ ہمارے عیش کے اندر یہ دخل نہ دے، یہ بوڑھے جو ہیں خامخواہ کو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، انہیں جاؤ اور رکھ دو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر، یہ ہو سکتا ہے؟ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو پیسہ خرچ کرو گے، جو وقت خرچ کرو گے، جو صلاحیت خرچ کرو گے، اس کا بھرپور بدلہ وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے بے پایا ہیں، اور تو کوئی تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک ہسٹری آف انگلینڈ میں آتا ہے، ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت لالچی تھا، اور پیسے جو اسے ایک وزیر مل گیا تھا جو بہانوں بہانوں سے عمرا سے پیسے اینٹتا رہتا تھا، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، دباؤ سے لالچ سے، لیکن جب وہ بوڑھا ہوا تو اسی بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ تب اس نے حسرت سے کہا، ہیڈ آئی سرو گاڈ دی وے آئی سرو دی کنگ، جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، کاش کہ میں نے اسی طریقے سے خدا کی خدمت کی ہوتی تو وہ مجھے اس بڑھاپے کے اندر ذلیل و خوار نہ کرتا۔ یہی حسرت کہیں آپ کے دلوں میں نہ آئے، ہم نے ان کے لیے حرام خوریاں کی، اپنی عاقبت برباد کی ان بچوں کے لیے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، اور آج ان کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے؟